mali ya poto ekoki koboma chéri atiki nga libande epona mona kinga na mbanda ayebi te malili ya poto ekoki koboma moto e poto oyo makambo e okati nyonso bakiere Ayebite malili ya poto ekoki koboma Kabe atiki nga libande pona mona kinga na mbanda Ayebite malili ya poto ekoki koboma moto e Kuma atiki nga libanda pona mona kinga na mbanda Ayebite malili ya poto ekoki koboma Mbatiki nga libande pona mona kinga na mbanda Ayebite malili ya poto ekoki koboma moto e